per questo io ti amerei. Ti amerei di più. Portandomi dentro un letto che puoi mandare via da me, la solitudine di un uomo che dal resto del mondo vuoi staccare. Furcsa felkonfutálni, és nagyon jó volt a szám. Nem értem, miért viccelődsz ennyit, amikor beszélsz. Miért? Nem, én, ne haragudj, csak én viccelődtem, és beszóltál. És... nagyon rosszul esett, ez egész műsor olyan furcsa volt ma. De hát vannak furcsa dolgok, tehát vannak furcsa műsorok. Kiskus legyen! Furcsa emberek, furcsa barátok, furcsa szerelmek. És hát erről szól a dal, amivel én szeretnék búcsúzni ma tőletek. Ez egy Depeche Mode szerzemény a változatosság kedvéért. Az a címe, hogy Strange Love. Egy régi felvétel, amit én nagyon tényleg nem... A cími alapján nem ismerek föl, de hát így a régi Depest akartam most így hallani. Meg ti is. Strange vibes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? Köszönjük, Tomi, az egész kettes stúdió nevében. Én pedig a magam részéről megint megpróbálok kitörni egy kicsit ennek a műsornak a műfai korlátai közül. Ha nem is free jazz, de egy kicsit olyan, amilyennek én a jövőben ezt a rádiót el tudom képzelni. Ezzel egy gyönyörű számmal kívánok jó éjszakát mindenkinek. Várjál, Robi, kívánsága. Válságstáv van, nem mondom meg miért. Köszönjük már a kívánságot. De jövő héten a válogatását és az, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon-nagyon oda fogunk rá figyelni. Jövő héten nem lehet, hogy lesz egy ilyen R&B műsor a HRG után egy órában a pánkok előtt. Pánkokkal. Együtt. Egy pánk nóta, egy R&B nóta, nem? Cseti, nem vállalod be? Hogy kezded én egy R&B műsor folyamat az este felben? Nem az első felkonfról. A felkonfról még nem beszéltünk a Robival, de a szignál már megvan. Megvan. Hát ez akkor derüljön ki akkor. Jó. De még a pánkok nem tudom, mit szólnak hozzá. Én azt mondom. Szerintem, ha itt hagytok velük, megvernek. Mi lesz ebből az adóból? Na, Robi jön. Na, hát ha már mindenki ilyen kis szerelmes felvétel a búcsúzat, akkor én is nem szakadni kellett a tematikától, és Vincent Lagurdei mondjuk az a Joe Pesci-nek a művésznevét, igen. Vincent Laguardia Gambini-nak hívják az urát, de hogy valójában így hívják el, vagy ez egy második művésznev. Az Joe Pesci. Nem tudom, viszont van egy felvétel ezen a CD-n, amit én a Diana Krolltól nagyon szeretek, és nagyon meglepett, hogy a Joe Pesci is előadja. Egy nagyon szerelmes nótának indul, amiben egy végül is kiderül, hogy a nő az egy nagyon gazdag férfi által kitartott hölgy, és nagyon csúnyán összevesznek a nóta végére. És ezt küldeném mindenkinek, aki Joe Pesci-t szereti. Szevasztok! Give me anything but love, Vinnie. That's the only thing you've plenty of, Vinnie. Dream a while, scheme a while, I'm sure to find happiness. Gee, it's good to see you, 'cause you look so well, Vinny. Diamond bracelets, what worth doesn't sell, Vinny. Till that lucky day, you know darn well, Vinny. You don't give me anything but love. Knows you're cheap, Vinny. Listen, don't try to make me out to be a creep, huh? Yeah. You know me. You know in your heart of hearts, anything you want, you could have. What do you want? A brand new car? A hot new dress, huh? Yeah. You say that now, but after sex, it's all you do is spend my money, Lisa. What's wrong with the dress and the car you're driving now, Lisa? How the hell's it going? Did you make any money yet, Vinnie? I can't wait forever. I'm a hot little thing, Vinnie. You don't give me what I want, somebody else will, Vinnie. You better give me something more. Fuck you. Something, Vinny. I'm tired of this shit. I'm a hot little thing, you know. A lot of guys want me. I could get a lot of stuff. Stuff, huh? Oh, that's the word for the hour now. Stuff. What kind of stuff are you talking about, Lisa? All of a sudden, what do you want? Cars? Clothes? Jewelry? What up? You know, you used to be such a stand-up broad. That's why I was crazy about you for all these years. You were the best girl in the neighborhood. Stand by your man. Stick up for me. Stick with me. Fuck you, Vinny. All you want to do is stick it to me. You gotta give up more than fucking dick, Vinny. That's what I'm saying. I'm not marrying you. I want more than dick, okay? You got it? Bottom line, you gotta come up with more than a hard-on, Vinny. I'm crushed. Hitremény gyűlölet. Második évfolyam. 44. szám. 2002. október 23-a. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Zenei szerkesztő és DJ. Jobbágy Robert. SMS. Producer és operatív menedzser. Chatman HSC. A műsor egyik sztárja. Sztár műsorvezető. Poéngyáros és tréfamester Laci. A műsor másik sztárja, igaz barát, bölcs ember, előrelátó férfi, Nagyon jó karate és Tomi. HRZ 2002. Minden jog fenntartva. Nagy Imre Bati, a Magyar Vészköztársaság Miniszter Tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közvet az ország népével és a világ közvéleményével. Köztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közvet az ország népével és a világ közvéleményével.